แนวทางข้อปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การให้ทานมันก็เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งผู้ใดขวนขวายในทานพอใจในการให้การบริจาคเป็นกิจวัตรนั่นท่านเรียกว่าทานวัตรข้อวัดเกี่ยวกับการให้เป็นให้ทานการให้ทานนี่มันก็เป็นเครื่องกำจัดความโลภความตณีออกจากใจเราจะไปเอาคาถาอาคมหรือว่าเอาอำนาจบาใหญ่ใดๆในโลกอันนี้มากำจัดความโลภความตณีให้ออกไปจากจิตใจนี้ไม่ได้หรอกไม่มีเวทมนต์คนคาถาใดๆไม่สามารถกำจัดได้กำจัดได้แต่ทานนี่แหละกับปัญญากำจัดความโลภความตณีความหวงเห็นอะไรต่ออะไรในโลกอันนี้ดังนั้นพุทธบริษัทผู้ที่เข้าใจเรื่องข้อปฏิบัติเหล่านี้ว่ามันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจแล้วก็จึงได้ผลขวายในทานการกุศลไปอยู่อย่างนั้นผู้เช่นนี้เรียกว่าไม่ได้ทำบุญให้ทานหวังเอาหน้าหรือหวังเอาลาภสักการะต่างๆอย่างนั้นไม่มีผู้เข้าใจในทานอย่างว่านี้นะเราให้ทานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนทำให้กิเลสคือความโลภตณีมันเบาบางไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นผู้ที่รับทายทานของเราไปเช่นข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นต้นเหล่านี้ก็ทำให้ยังมีชีวิตสืบต่อไปได้ชั่วระยะหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเครื่องผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันและกันไปที่อานิสงส์แห่งการให้ที่เราเห็นได้ในปัจจุบันอย่างนี้แหละฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้พิจารณาเห็นอานิสงส์แห่งทานอย่างดังกล่าวมานี้แล้วมันก็ตั้งความปรารถนาความคิดเห็นไว้ผิดไปมันก็ไม่เป็นทางกำจัดกิเลสตัณหาเรื่องมันนะไปตั้งใจไว้ผิดนี้ดังนั้นพุทธบริษัทควรศึกษาให้เข้าใจความหมายของการให้ทานให้มันได้เมื่อเข้าใจดีแล้วการให้การบริจาคของผู้นั้นก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนั้นก็ยังไม่พอนั่นแหละข้อปฏิบัติที่พระศาสดาทรงแสดงไว้เป็นลำดับกันนั่นก็เพราะกิเลสมันมีอยู่สามกองเราจะไปละแต่กองเดียวกองที่สองที่สามไม่ละมันก็ไม่ได้เวลากองเดียวเท่านั้นกองอื่นมันมีอยู่มันก็ไปทำลายความสุขความสบายของจิตใจให้ได้รับความทุกข์ทนทรมานไปอีกเหมือนกันเช่นนั้นเนี่ยดังที่เราเห็นกันอยู่บุคคลผู้มีแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานไม่มีอภัยทานไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นกรรมชั่วอันนั้นมันตามสนองเอาคนเกิดมาบางคนในโลกนี้มีอวัยวะบกพร่องพิกลพิการไปต่างๆนานาเนื้อบางคนก็เกิดมาไม่ทันไรก็ตายแล้วอายุสั้นเหลือเกินโมนี้มันเกิดจากกรรมเวรที่ตนไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ชาติก่อนหนหลังกรรมเวรนั่นมันตามมาสนองเอา นี่เราเห็นกันได้ชัดๆเลยนะอยากเห็นแล้วก็ไปสู่สถานสงเคราะห์ของคนพิกลพิการต่างๆนั่นเถิดไปเข้าไปในนั้นแล้วเห็นหมดเลยคนพิการสารพัดนั่นแสดงว่ากรรมคนเหล่านั้นมันทำกรรมชั่วมันเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นมาพูดสั้นๆว่าไม่มีศีลมาจากชาติก่อนโน้นสร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองแล้วไม่รู้ตัวเลยไม่คิดละคิดถอนมันทำไปจนตายนู่นกรรมเวรนั้นมันก็ไปตามสนองเอา เป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของผู้หนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาไม่ยอมพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไปตามอำนาจของกิเลสสุดแล้วแต่กิเลสมันจูงให้ไปทำยังไงพูดอย่างไรก็ทำไปพูดไปอย่างนั้นเมื่อไปพังเผลอไปทำชั่วพูดชั่วเข้าไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นความชั่วนะความหลงก็ครอบงำแล้วก็ยึดเอาความชั่วนั้นไว้ในใจเพราะคนเราไม่รู้เนี่ยไม่เห็นโทษแห่งความชั่วมันก็ยึดเอาความชั่วไว้เมื่อยึดเอากรรมชั่วที่ตัวทำมาวันไว้แน่นอนแหละเมื่อตายไปสู่โลกหน้ากรรมชั่วนั้นมันก็นำไปตามไปสนองเอาถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนได้ทำความชั่วมาแต่ก่อนอย่างนี้แล้วกำหนดใจละเว้นอธิษฐานใจละเว้นหรือมีเรื่องกล่าววาจาประกาศละเว้นลงไปเสียอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็ไม่ทำกรรมชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกมีจะมาฝึกฝนจิตใจให้เตรียมไปด้วยเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอเนี่ยมันก็เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แต่ทำได้อย่างนี้กรรมเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็อาจหมดอายุมันลงไปในชาตินี้แหละเพราะเราไม่ส่งเสริมมันเมื่อเราไม่ส่งเสริมมันแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้เราภาวนาเข้าไปทุกวันทุกคืนตรงสังขารลงอย่าไปสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่าไปยึดมั่นไว้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงเพียรพยายามขจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปจากใจเรื่อยๆไปอย่างนี้แล้วบาปไม่มีที่ตั้งเลยในใจของผู้นั้นนะมีแต่บุญกุศลนั่นแหละมันเกิดขึ้นแทนบาปเพราะว่าบุญกับบาปนี่มันเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือหรือไม่เช่นก็เหมือนอย่างมืดกับสว่างนี้เองเนี่ยคราวใดถ้ากิเลสหุ้มห่อจิตใจใจก็มืดมนอนธการไปคราวใดเพิกถอนกิเลสออกจากใจได้บัดนี้ใจก็สว่างขึ้นมาเป็นอย่างนี้แหละใจก็สว่างไม่มัวหมองเหมือนแต่ก่อนปัญญาอันใดก็เกิดขึ้นเมื่อจิตใจมันสว่างมันผ่องใสขึ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยข้อปฏิบัติเหล่านี้มันจึงเนื่องกันนะถ้อยที่ถ้อยต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันผู้รักษาศีลถ้าไม่มีภาวนาไม่พิจารณาเห็นโทษแห่งบาปกรรมความชั่วอย่างดังกล่าวมานั้นแล้วก็ผู้นั้นจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไม่ได้เลยเพราะไม่มองเห็นโทษแห่งความไม่มีศีลคนไม่มีศีลเนี่ยมันมีทุกข์มีโทษอย่างไรหนอไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเลยเมื่อไม่ได้พิจารณาก็ไม่เห็นโทษแห่งความไม่มีศีลนั้นมันก็ไม่ต้องการจะรักษาศีลคนเรานะมันเป็นงั้นเพราะมันขาดภาวนาขาดความตรีตรองใกล้ครวญทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการพิจารณาใคร่ควรนี่นะตรีตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปมันยังเห็นรากเหง้าของกิเลสบาปธรรมต่างๆ ที่มันฝังอยู่ในจิตใจของคนเราเนี่ยอาศัยปัญญาน่ะเป็นกล้องส่องดูส่องเข้าไปในดวงจิตดวงใจอันนี้นะอันนี้มันก็จึงเห็นได้เห็นได้เออบาปนี่เป็นอย่างนี้จริงเราก็เห็นแจ้งเลยว่าเป็นบาปจริงเช่นฆ่าสัตว์อย่างนี้นะจะปฏิเสธว่าไม่เป็นบาปไม่ได้เลยแต่ผู้ไม่มีปัญญาแล้วมันก็เห็นไปทั่วแล้วเห็นว่าไม่เป็นบาปเพราะการทำมาหาเลี้ยงชีพทำให้อาศัยเนื้อสัตว์เหล่านี้จะไปอาศัยอะไรมันกินกันมาตั้งแต่ปู่ตาย่าทวดนู่นมันก็อ้างอิงกันนะอ้างเอาปู่ย่าตายายนู่นมาบัดนี้ก็เลยไม่มีที่จะลดละบาปกรรมได้แหละเพราะมันเห็นผิดไปแล้วนี่แต่อ้างอิงเอาคนมาเป็นสักขีพยานคนนะใช่ไหมคนยังไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษกิเลสยังคุ้มห่อจิตใจอยู่นี่เราจะไปถือเอาคนเหล่านั้นมาเป็นแบบฉบับได้ยังไงนี่แหละต้องคิดให้ดีเราต้องถือเอาพระพุทธเจ้านั้นมาเป็นแบบฉบับมันถึงจะไม่หลงทางไปมันจึงจะไม่เดินไปในทางผิดถ้าไปละเลยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระองค์จะแล้วไม่ไหวแม้พระสงฆ์ก็เหมือนกันเลยไม่ใช่ว่าจะเห็นถูกเหมือนกันหมดพระสงฆ์ก็ดีพระสงฆ์บางรูปบางเหล่าบางพวกก็เห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมก็มีอยู่อันนี้แต่พระพุทธเจ้าแล้วนับว่าเต็ม 100% เลยพระองค์เจ้าบริสุทธิ์พุทธผ่องไม่มีทางตำหนิพระองค์ได้เลยดังนั้นเราจึงค่อยยึดเอาพระพุทธเจ้านั่นนะเป็นแบบฉบับการดำรงชีวิตอยู่ตอนที่พระองค์เจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่คนก็ยังครองเรือนพระองค์ครองเรือนอยู่นั้นพระองค์ก็มีศีล5บริสุทธิ์ไม่ทำบาปทำมาหาเลี้ยงครอบครัวไปในทางสุจริตไม่ทำบาปทำกรรมหาได้โดยทางบริสุทธิ์มาอย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นไม่ทะเยอทะยานเกินกว่านั้นไปเพราะถ้าว่าทะเยอทะยานเกินกว่านั้นไปมันก็ไปทำบาปกันนี่เป็นอย่างนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพื่อนยึดมั่นอยู่ในทานในศีล5ประการนี่นะเป็นแนวทางสั่งสมบุญกุศลบารมีธรรมเรียกว่าศีล5ประการนี่เป็นฐานที่ตั้งหรือเป็นฐานที่รองรับบุญกุศลความดีต่างๆเลยทีเดียวและแถมศีลอุโบสถเข้าด้วยก็ยังมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นยิ่งมีกำลังทำให้จิตใจนี่ขยันทำบุญกุศลให้สูงขึ้นไปได้เพราะบุคคลผู้มีใจผ่องใสปราศจากบาปอกุศลต่างๆแล้วนี่จิตนั่นมันย่อมโน้มไปทางบุญทางกุศลนะเรื่องอย่างนี้นี่มันต้องรู้ด้วยตนเองแหละใครปฏิบัติคนนั้นรู้ได้ให้เข้าใจถ้าว่าใจมัวหมองอยู่นี่มันไม่น้อมไปหรอกมันไม่น้อมไปทางบุญกุศลเลยมีแต่มันน้อมไปทางบาปอกุศลนั่นแหละลองสังเกตดูก็ได้แต่ละคนนะให้พากันสังเกตดูตัวเองว่าในขณะที่จิตเศร้าหมองอยู่นั้นมันคิดไปอย่างไรนั่นแหละต้องสังเกตดูแน่นอนนะไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรจะมาสังเกตจิตใจอย่างนั้นนะในเมื่อขณะที่ใจเศร้าหมองอยู่แน่นอนมันต้องคิดไปในทางบาปแล้วในขณะที่ใจผ่องใสอยู่มันต้องน้อมคิดไปในทางบุญกุศลน้อมไปในทางเมตตากรุณาคิดเอื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นและสัตว์อื่นจิตที่จะคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่มีเลย ไอ้ผู้ที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ทำความชั่วเหล่านี้นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นคนชั้นต่ำๆนะแม้จะครองเรือนอยู่ท่านก็ยกขึ้นว่าเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นคนชั้นสูงเพราะเป็นผู้มีคุณธรรมของบัณฑิตนักปราชญ์เป็นเครื่องอยู่ในใจต้องเข้าใจอย่าไปคิดว่าเรานี่มันต่ำต้อยเกิดอยู่บ้านนอกบ้านนาไม่ได้เกิดอยู่ในที่ศรีวิไลเหมือนอย่างคนอยู่ในเมืองในกรุงแล้วเลยสำคัญว่าคุณค่าของตัวเองนี่ไม่มากอะไรเลยอย่างนี้นะบอกเป็นความเข้าใจผิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนเราเมื่อมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้แล้วจะเกิดอยู่ในตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำมันก็สามารถทำความดีได้ทั้งนั้นเลยเรื่องตระกูลไม่เกี่ยวนั่นเองมันเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละบุคคลต่างหากเมื่อบุคคลมีความสามารถแล้วทำความดีได้เลยบุคคลผู้มีความสามารถแล้วก็ย่อมละเว้นบาปอกุศลต่างๆได้นี่นะเมื่อละเว้นบาปได้มันก็ทำบุญได้จิตนี่มันจะไม่ว่างอยู่เลยพอมันว่างจากบาปมันก็น้อมไปทางบุญอย่างที่ว่านั่นแหละอันนี้มันเป็นธรรมเนียมมาแต่ไหนแต่ไรเลยไม่เฉพาะแต่ยุคนี้สมัยนี้เท่านั้นยุคก่อนสมัยก่อนหรือว่าในกัปก่อนที่ล่วงมาแล้วเหมือนพระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกไม่รู้ว่ากี่พระองค์ล่วงแล้วมาเนี่ยพระองค์ก็มาแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทละชั่วทำดีเหมือนกันกับในปัจจุบันนี้เองเนี่ยไม่แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่หรอกเรื่องของเรื่องนะการทำบุญทำทานอย่างนี้มันก็มีสืบต่อกันมาทุกกับทุกกันที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกหรือพระปัจเจกบังเกิดขึ้นในโลกอย่างนี้นะมันก็มีคนทำบุญทำทานกับท่านผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหล่านั้นโยพระพุทธเจ้าทรงอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อมาสอนคนนะสอนคนให้ทำความดีต่างๆเพราะคนส่วนมากอ่ะไม่รู้จักความดีทำอะไรเป็นความดีพูดอะไรเป็นความดีไม่ค่อยรู้จักเรียกว่าอยู่กันไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีเรื่องที่จะทำชั่วก็ไม่ทำแต่ถ้ามีเหตุที่จะให้ทำชั่วมาถึงเขาแล้วมันทำชั่วได้เนี่ยคนไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่ในใจนะมันไปทำความชั่วได้มันเป็นอย่างนั้นเนื่องจากไม่รู้นั่นเองแหละถ้าผู้ใดมาบำเพ็ญข้อปฏิบัติสามประการนี่ให้ครบวงจรลงไปข้อปฏิบัติสุดท้ายก็ได้แก่การภาวนานี่เมื่อฝึกใจให้ผ่องใสให้สงบระงับลงไปแล้วมันก็มองเห็นได้เลยแบบนี้นะมองเห็นความเป็นอยู่เนี่ยว่าอยู่อย่างไรถึงจะมีความสุขความสบายใจอยู่อย่างไรจึงไม่สบายใจจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนมันก็รู้แล้วแบบนี้นะรู้วิถีทางของชีวิตนี้นั่นเนี่ยเพราะศาสดาทรงสอนให้อยู่อย่างชาวพุทธอย่างนี้นะอยู่อย่างชาวพุทธนั้นอยู่อย่างไรอ่ะอยู่ด้วยความรู้ความฉลาดในเหตุในผลเพราะว่าดีชั่วทั้งหลายนี่มันมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาลอยๆโดยไม่อาศัยเหตุปัจจัยอะไรนะอย่างนั้นไม่ใช่นะความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปกรรมต่างๆมีฆ่าสัตว์เป็นต้นความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นเหตุให้คนเรานั่นได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีล 5ศีลอุโบสถหรือว่าศีล 10ศีล 227ข ของบรรพชิตมุนีนั่นแหละความไม่โกรธมันก็เป็นเหตุให้คนเราได้รักษาศีลความไม่หลงเป็นเหตุให้คนเราได้เจริญสมาธิภาวนาเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่มันโกงกันข้ามนะกุศลกับอกุศลเหมือนฝ่ามือกับหลังมืออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยถ้าใจพลิกมาทางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วมันก็มีแต่ทำความดีแล้ววันนี้นะมีแต่ให้ทานไปแล้วก็สำรวมระวังในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้ววันนี้สติสัมปชัญญะสัญญาอันใดมันก็ทีท่วนเข้ามาอยู่ที่กายที่ใจนี่มารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเป็นอยู่อย่างไรในขณะนี้มันยึดมั่นอะไรอยู่มันเห็นผิดอย่างไรบ้างเห็นถูกอย่างไรบ้างเนี่ยมันรู้ตัวได้เมื่อผู้มีภาวนาทำใจสงบแล้วอ่านตัวเองออกได้ตัวเองเนี่ยกิเลสมันยังหนาอยู่เท่าไรก็รู้ได้ส่วนใดที่ละไปแล้วก็รู้นี่คนภาวนาเนี่ยมันรู้จักรู้เรื่องราวของกิเลสต่างๆที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี่ได้ก็เมื่อมันไม่รู้เนี่ยมันจะไปละได้ไงกิเลสนั่นน่ะนั่นเนี่ยการที่มันละกิเลสได้ก็เพราะมันรู้นั่นเองมันรู้ว่ากิเลสนี่ควรละอย่างนี้นะถ้าไม่ละแล้วมันจะก่อให้เกิดทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เช่นนี้ผู้ใดรู้เหตุผลของกิเลสอย่างว่านี่แล้วมันจะไปหล่อเลี้ยงกิเลสไว้ทำไมอ่ะนั่นเองมันก็เพียรละกันแหละเหมือนอย่างนักปราชญ์แต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านรู้เรื่องราวของกิเลสเห็นโทษของกิเลสดังนั้นพระองค์จนถึงกับสละราชสมบัติออกมาบวชนั่นเองถ้าอยู่ครองเรือนนั่นมันไม่มีโอกาสที่จะละกิเลสได้มันห้อมล้อมอยู่ด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นสื่อให้เกิดความโลภโกรธหลงต่างๆนานาโมเนียพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้เสด็จหนีออกไปบวชทำตนเป็นคนผู้เดียวแสวงหาอยู่ในที่สงบสงัดเจริญสมาธิภาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจริงแหละอันพระโพธิสัตว์นี่เมื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้ในชาตินั้นแล้วก็แสดงว่าพระองค์ได้สร้างบารมี30ประการนั้นมาเต็มในชาตินั้นแหละดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้ขวนขวายในการให้การบริจาคทานอะไรเลยถ้าพูดถึงว่าการให้ของพระโพธิสัตว์ก็เรียกว่าให้หมดทั้งโลกอันนี้เลยไม่เอาอะไรราชสมบัติพัสถานอะไรต่ออะไรแม้ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอย่างนี้ก็สละเลยสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิราช7อย่างอันนั้นก็สละทิ้งไปเลยไปอย่างนั้นในเมื่อผู้ที่สร้างบุญกุศลยังไม่เต็มบัดนี้เมื่อสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มแล้วมันก็ต้องอาศัยทานศีลภาวนาเหล่านี้แหละบำเพ็ญข้อปฏิบัติเหล่านี้เพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเพิ่มเติมของเก่าไปเรื่อยๆนี่นะขอให้เข้าใจกันเมื่อใครรู้ว่าตนนั้นบุญบารมียังไม่เต็มเลยยังบกพร่องอยู่มากมายอย่างนี้นะมันก็ต้องทำข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ไปให้มันเต็มความสามารถเลยโดยเฉพาะเรื่องภาวนาเนี่ยมันทำให้บุญกุศลเกิดขึ้นอย่างแรงกล้ามากทีเดียวเพราะบุคคลเมื่อมาทำใจให้สงบลงไปได้แล้วเช่นนี้บุญกุศลมันก็เกิดขึ้นจากความสงบใจนั่นแหละแต่บางคนอาจจะไม่รู้ซ้ำเลยไม่รู้ว่าบุญมันเกิดขึ้นในใจ รู้แต่ว่าใจของตนสงบเท่านั้นแหละผู้ใดไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่ค่อยดูดดื่มอย่างว่ามาแล้วนั่นนะถ้ารู้ว่าเมื่อใจสงบลงไปแล้วใจเบิกใจบานมีปีติเอิบอิ่มอยู่ในใจก็นั่นแหละบุญมันเกิดขึ้นในใจเราก็ต้องรู้ไว้อ๋อนี่บุญเกิดขึ้นในใจของเราแล้วอย่างนี้นะเมื่อบุญเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วจิตใจก็ยิ่งผ่องแผ้วผ่องใสยิ่งไม่ทะเยอทะยานไปภายนอกเลยวันนี้มันก็อิ่มอยู่ด้วยบุญกุศลนั้นเพราะว่าบุญที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นมันทำใจให้สงบมันไม่มีกังวลห่วงใยอะไรเลยนี่ลักษณะของบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมันทำให้ใจของคนเราโน้มไปในทางแห่งความสงบนี่ขอให้เข้าใจและสังเกตดูตัวของเราทุกคนนะเป็นไงจิตใจยังน้อมไปในทางแห่งความสงบหรือไม่แน่นอนแหละสำหรับญาติโยมที่สนใจมาวัดมาวาตามการตามเวลานี่นะก็แสดงว่าใจเป็นบุญกุศลแหละบุญกุศลน่ะดลใจให้ชอบจากมาวัดวาอารามมาฝึกฝนอบรมตนสืบต่อเนี่ยเป็นงั้นถ้าคนไม่มีบุญหนุนส่งแล้วไม่หรอกมันไม่สนใจอยากเข้าวัดเข้าวาเลยอ้างแต่การแต่งงานคาโน่นคานี่ไปแล้วก็แล้วไปแล้ววันแล้วคืนแล้วปีแล้วเดือนไปในที่สุดก็แก่ชราลงแล้วก็ตายเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอันสูงส่งว่าอย่างได้ทำบุญก็เพียงแค่กินกินทานทานไปตามประเพณีเท่านั้นเองนะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าผู้ใดสนใจเข้าวัดเข้าวาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆแบบนี้มันก็เกิดความรู้ความเห็นสูงขึ้นไปกว่านั้นแบบนี้นะความเห็นที่ว่าถ้าหากว่าปล่อยจิตนี้ให้โลภให้โกรธอยู่อย่างนี้มันจะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆอย่างนี้นะนี่เราบอกความเห็นมันสูงขึ้นแล้วเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะเลี้ยงความโลภความโกรธไว้ทำไมมันก็เพียงกำจัดออกไปเรื่อยๆทำยังไงความโลภความโกรธมันจะเบาบางก็ทำลงไปอย่างนี้แหละโดยเฉพาะก็เจริญเมตตากรุณาให้มากมากอย่างว่านั่นแหละมันนี่ความโลภความโกรธมันจะเบาบางเลยมันจะไม่หนาขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่ลดเบาบางลงไปเรื่อยๆแต่ตอนที่มันจะถอนออกจากจิตใจได้จริงๆมันถอนได้ด้วยปัญญาบัดนี้นะในขั้นต้นนี่ต้องถอนด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมถอนด้วยหิริโอตตัปปะธรรมเมื่อหากว่าตนยังสะสมบาปกรรมอยู่นั่นก็กลัวบาปกรรมนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ดังนั้นแหละถึงไม่ยอมให้บาปธรรมนั้นมันหมดมักหมมอยู่ในจิตใจยังก็ภาคเพียรพยายามเจริญภาวนาสมาธิทำให้จิตใจแน่วแน่แล้วก็เพ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งบาปแห่งกรรมต่างๆอย่างว่านั่นแหละบาปกรรมทั้งหลายมันเกิดมาจากอุปทานขันธ์ห้าเมื่อใจยึดขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็สร้างความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องภาวนาพยายามปลงขันธ์ห้าวางขันธ์ห้าลงให้ได้อย่างนี้แล้วความโลภโกรธหลงมันก็เบาบางไปตามกันนี่ปัญญามันจะพยายามถอนรากแห่งกิเลสเหล่านี้ออกไปอย่างนี้นี่ใครก็ช่วยใครไม่ได้ต่างคนต่างต้องทำความเพียรใครของเราให้เต็มความสามารถดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้